أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إذا أصابه غمد أو أحد من أصحابه دعا بهؤلاء الكلمات جناب الغمد صلى الله عليه وسلم حضرت لنا جزرنا بالعار الزغطة فيض أصحاب بن birisinin gözlerinde arıza olsa, rahatsızlık olsa bu duayı buyurlar. Allahümme mes'i'ni ibasayı ve cealhul vâlefenini ve elini bil aduvi te'lini ve ansurni alâ men zalemini ve tasvar. Hep beraber Cenab-ı Peygamber'e bir salat selam olsun. Allahümme salli alâ seyyidi Peygamberin hayatındaki yaptığı şeyleri okuyoruz. Bu göz ağrısı için şu okuduğu dua kısacık bir duadır. Hepimiz bunu ezberleyebiliriz. Kitaptan da okuyabiliriz. Kitaplarda yazılı da var. Bizim dua kitaplarımız için de bunlar yazılı. Fakat şimdi anlıyoruz ki duaları okumak kolay bir şey değil. Okuyoruz da meydanda. Fakat eserini göremiyoruz okuduğumuz duaların. Sevgine gelince bu duaları okumanın şeysi, şartlardan birisi günahlardan arınmak. Günahkar olmamak. Günahları işlememek. Günahların ufağı var, büyüğü var. Sayıları hemen 700'e kadar çıkar. Büyük günahların sayısı 125 ile 150 arasında. Ki mühimdir yani. İnşallah yazmayı çok diyoruz. Dua buyurun da yazabilirsek. Öğreniriz ki günah ne kadar mühim bir şey. Onun için İmam Bilgi Hazretleri'nin kitabında terk-i zerreti min maharimillah hayru min ibadeti sekalem diyor. Yani Resulullah'ın yüzden günah ne kadar diyor. Bir zerre en ufak yani bir günahın terki en ufak bir günahın terki sekaleynin ibadetinden, nafil ibadetinden hayırlıdır demiş. Sekaleynin yani yer gök ehlinin yaptığı nafil ibadetlerden hayırlıdır. Çünkü nafil ibadetler başka, emir ilahiler başka. Bu maharimin terki emri ilahidir. O haram yapma diyor Cenab-ı Hak. Bu haramı yaptıktan sonra biz işledikten sonra ister büyük küçük olur. Kime karşı yapıyoruz? Varlıkların sahibi Allah'a. Büyükten küçük üç kadar fark etmişler. Kur'an aldığımız Şam'daki ayetlerde bunun yasaklığına dair emir varsa bunlar büyük ilahlardır. Ve bunların hepsi yasak itibariyle hepsi büyük yani. Küçük yoldan. Hazreti Allah'a karşı yapılan bir isyandır yani. Alt tarafı ona karşı isyandır. Binaenle bunların terki hepsinin evladı. Bunları terk ettiğiniz takdirde bizim okuduğumuz bir fatih herkes biliyoruz işte. Başka duayı üzülmüyoruz. Dualar çok. Herkes bunları bulup da okuyamaz. Fakat Fatiha-i Şerif'i herkes bilir. Bir Fatiha kâfi bilir şifaatı her derdi. Her derdi yani. Fakat yalnız bu ağzı bu kalıbı, bu kalıba sokabilmek lazım. Günahlardan arıtmak lazım. Şimdi bakın. Ya ile esabehu gamme el kar. Bu herkes de oluyor. Gam, kusa, peygamberlerde de olur. İnsanlar her zaman hoşuna giden şeyler olmaz ki bazı hoşuna gitmediği hadiselerden insan kederlenir. Meşakkatler olur. Bunlara daha çok olur. O zaman diyorlar ki hasbiye rabbi minel ibad hasbiye halik minel mahlukin hasbiye razik minel merzukin hasbiye lezi ve hasbi hasbiye Allah ve nimel vekil حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت فهو رب العرش العظيم. Bizim dua kitabımızın içerisinde işte her zaman okuduğumuz bir duadır burada. Bağdat'ta bir veli var. Maruf-ül kerim derler sence. Mücerreb bir zattır. Duası makbuldur zaten. İhtiyaçları olanlar giderler oraya. O zatın huzurunda Cenab-ı Hakk'tan dert ederler. Duaları makbul olur. Yani mücerreb kurulur. Bu zat bir zat vaaz ediyormuş. Gençliklerinde vaazını dinlemiş. Müteessir olur. Ve hak yoluna dönmüş. Hak yoluna döndükten sonra tesbihi de buymuş. Tesbihi de buymuş. Bu tesbihi birisine diyor ki ben de sana öğrendiğimi öğreteyim de senin dünyana da yeter, ahiretine de yeter. Diyor ki yazayım. Yok diyor. Bana nasıl öğrettilerse ben de sana öğreteceğim. Yazmayı. Yani aklımız var. Eski ecdat nasıl ezberlediyse bunları biz de böyle ezberleyeceğiz. Hafızlarımız nasıl ezberliyorsa biz de böyle ezberleyeceğiz. Kısa bir sürü daha. Hasbiyer Rab minel ibad. Şuna buna ihtiyacımız olur. Başvururuz. Allah varsa bunu bıraksan onların onun yarattığı kula boyun biz çok acı. Hasbiyer Rab Allah kafi. Allah'ın kafi olduğunu bildiğimiz halde Ahmet, Mehmet diye imdat bekliyoruz adamıza. Hasbiyer Rab minel ibad. Arapların bir adeti var. Şimdi arabalar, hasbiyer arabalarında nasıl bizim şeyler varsa, reklamlar, bunlar da reklam olarak yazmışlar. Allah'tan başkasından isteyen celil olur diyerek. İsteyeceğini Allah'tan ister. Allah neler yaratır? Neler yaratır? Yokları yaratan Allah, istekleri insan, istekleri yaratan, yalnız günahtan dönelim, Allah'a yönelelim, bak neler olur. Hasbiyel halik minel mahlukin. Halik durduk ama mahluka niye ekliyor? Halik var ortada. Kainatın sahibi, varlıkları yerden. Dileğin varsa onu artır. Hasbiyel razik minel mahlukin. Rüzgü Allah verir. Rüzgü yiyenlerden ne rüzgü istiyorsun? Rüzgü verenlerden iste. Şarkı durur. Kainatın rüzgünü veriyoruz. Seninkini veremedik. Sana da veriyorum ama sen ona kıraat ediyorsun başka. Hepimizin rızık mantığı ama. Allah onun yolundan ayırmasın. Buna daima yönelik emrin sen kullarından elesin. Ve yasaklarından da korunanlardan isin. Çünkü iki hat. Birisi mütlet, birisi menfi. Lamba ikisi birleşmeyince yanmıyor. Doğru mu? Lamba ikisi birleşmeyince yanmıyor. Hattın birisi bozuksa olmaz. İkisini düzeltir. İbadet yapıyoruz neyi? Ama yasaklardan bu hizmette korunmak lazım. Yasakları hesabı çok. En ufak bir yasak ki en büyüktür o. Mahlukattan, Allah'ın mahlukundan bazılarına karşı insan gelmez, hor görür onu. Bu kâbidir. Allah'ın yarattığı bir mahluku hakir görmek, hor görmek, onu beğenmek bu kâbidir günah olarak insan. Başka günah ister. Niçin? Yaradana o, sen yaratmadın ki onun o yaratışında ne hikmetler var aklımız eler. Deliği yaratmış, bunda bir hikmet var. Hastayı yaratmış, bir hikmet var. Bak bakalım bu deliğinin sende ne farkı var? O hastaya bak bakalım neden ne farkı var? Sağlam, gürbüz adam işte. Ama akıl olmayınca, demek ki o aklı veren Allah, Celle ve Ala beyan vermese ben de o delilin birisi olurum. Bunlar ibret için verilmiştir. Allah'a şükretmek lazım bunları görse. Yoksa onları hakir görmek değil. Bu fakiri de, bu zellili de yaradan yine Allah. Buna bak ibret aldı. Oh ya Rabbi, biri de böyle yaratsaydı ne yapardım dedi. Yine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ize esbaha ve ize ente. Sabaha çıktıkları vakitte ve akşama dahil oldukları vakitte. Ki bunlar hep bizim vazifelerimizin içinde. Buyurlar mısın? Yed'u bihâzi dâvâ. Şu dâvâ okularmış. Allahümme inni es'elike min fücaetli hayr ve eûzbike min fücaeti şer. Hayırları ansızın gelen hayırlardan ve ansızın gelen şerlerden. Hayırları istemek ansızın gelen şerlerden dese Allah diyor. O zaman bir derdini veriyor. Ansızın gidiyor. Çarpışıyor, gidiyor. Kızı kararıyor ya, ne oluyor? Araba gidiyor, vuruyorsa gidiyor bir anlıyor. Ansızın gelen şer bunlar. Ansızın gelen hayırlar da olur böyle. Bunları sabah akşam Müslümanın, ya Rabbi hayırları senden ister. Şerlerden de sana sığınırım ya Rabbi. İçeriden girerekten ama. İçeriden girerekten. Allah'ın hayırları. Yine buyuruyorlar ki, yani bize esbaha ve izze enta. Yine sabah vakti, bir de akşam vakti. Diyorlar mı ki sabah vakti? Esbahna ala fıtratil İslam. Ya Rab sana çok beni sabahleyin fıtratı İslam ile uyandırdın kaldırdın. Ne dönüşler oluyor? Gözüm üzerinde bugün hayal. Akşam bakıyorsun çok Müslüman bir adam, sabahleyin bakıyorsun gavur olmuş. Değiştiriyor bu gizli takdirde. Çok zor değil bunlar. Hep gözümüzün önünde olan bugünkü vakalar bunlar. Azıcık ararsak buluruz artık. Onun için sabahleyin böyle Müslüman olarak uyandığımızdan dolayı Cenab-ı Hakk'a bir hamd etmek fazla emin. Ve kelimetül ihlas ve dini nebiyyine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve milleti İbrahim'e hanifa, Müslüman. Bizi elhamdülillah bu hal üzerine hayatlandırdın. Yeni hayatı kavuşturdun. وما كان من المشركين الحمد لله مشركين بكل مدن يا رب مشركين دي bugün yazdım yazının içinde bir tanesine الذين لا يؤتون الزكاة zekatı vermeyenleri müşriklerden zekat niye müşrikin aldı zekatı vermeyenler müşriklerden atılıyor çok incelemiş olsun güzel zekatı vermeyen neden müşrik oluyor işte bugünkü dünya cüzdanının bozulmasına onlar sırar. Zekatları vermeyin artık. Zekatları verseydin kadar dünya bu peygamber zamanındaki zavı bozmaz. Gider. Çünkü fakir de rahat eder. Niçin kavga etsin gülümsesin? Herkes rahat eder. Fakat verilmeyince tabi Ruslar olanlar sıkıntı edişince tatlak veriyor. Fakirlik gümlekten ateş derler. Fakirlik gümlekten ateş derler. Bizim işlefeyiz. İttihat, yıldan dışarı bırakın da güzel temsiller yapın. Hazret dağının içerisinde kaynayan dağlar, volkanlar var ya, yanardağlar, içeriden yanıyor yanıyor. Bir günde patlak verip patladığında etrafa ateşe boğup mahvediyor. Bu içerideki haset denilen şeyler, bu fakirlikte neler de var. Bu içinde beni karşıdan bakın, bunu bir okuyup sabır eder imanın kuvvetiyle. İman zayıflayınca, pat diye patladın gibi kıyamet sorursa. Ya izâ ittalâ bestalâ bed'e bi avretihi fetalâ. 40 günü geçmemiş şartıyla insanların avret yerlerini, koltuk katlarını temizlemesi şart. 20 günde, 30 günde olursa daha evladır. Fakat 40 günü geçirmemelidir derler. Resulü Aleyküm sallallahu aleyhi ve sellem de böyle avret yerlerini yaparlarken bizzat kendileri yaparlarmış. Bir kol katlarını gerek avretlerini. Sonra onların böyle yağlandıkları bir yağ oluyor ki vücutları yağlıyorlar, başlarını da yağlıyorlar. Biz onları şey yaparız, bilmeyiz de bu sıcak hareketlerde bu yağlanmalar vücudu soğuklardan muhafız ediyor, bitkilerden de muhafız ediyor. Bugün böyle tepeler yok, bitkileri öldürecek. Bugün ancak işte böyle yağlanmak üzere bunların önüne geçmeye çalışırlarmış. Can! İzzet tala'a ala ahadim min ehli beytihi kezere. Ehli beytinden birisinin yalan söylediğine muttali olurlarsa lem yezel buğurdana buna artık onun yüzüne bakmazlardır. Onun yüzüne bakmazlardır. Hatta yuhdüze tevbeten ta'u sebeke razı bir daha yapmayacak deyin derim. الشعر إذا أفطر قال ذهب الظمر فابتلت الحروف فابتلت الحروف فثبت الأجر إن شاء الله. İlk şehirde oruçlarlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç olduktan sonra akşam üzeri iftar ederlerken bu duayı buyurlarmış. Allahümme zehebe zamar ve tellesil urub ve tebessel ecru inşallah. Bu kadar. Tamam. Efendimizin her gün çeşitli dualar var. Bir gün böyle yapmış. Başka gün dedi yine iftar ettiği vakitte Allahümme leke sundu. Ve alâ rızdiki aksal. Bu kadar dedi. Bizde de var bu duaların toplanışları mesela mezarlarda okuruz ama burada Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yapıştırır. Allah'a emanet olsun. Ya Rabbi ben bu orucu sen için. Bu hala Rusya isterdi bugün verdiğim bir rızkıda iftar ediyor derler. Kâh izâ temme fedele amâmetehu beyni ketfey. Sırıklarına mübarek başlarına kendileri başlarını dolarlar. Bu uçları da arkalarında omuzlarının arasına sarkıtırlar. Bizim sofu tabir ettiğimiz bazı şeyler bunu yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir yani. Sözdele amametu geyine ketmeyi hiç yoktunuz mu? İzle kâne izle temme ekhaze lihyetehu biyedihi yansırı fiyat. Bazen üzüntüler olur tabii. Bu üzüntüler sırasında mübarek sakallarını şöyle sarar, ona doğru şöyle bakarlar, hüzünlerini giderler. Yine bir iftarda bu duayı vurmuşlar. Bize eftara. Kal, Allahümme leke sümdü ve alâ rüzgü eftardı ve tekabbel minni innike ente seni'ul alim. Bu da ayrı bir dua. Yine bir dualarında da iftar dualarında da şöyle vurmuşlar. Elhamdülillahillezi e'anini ve sümdü. Ya Rabbi bana yardım etsin, kuvvet verdin, kudret verdin. Orada tutturdun. Rezekani rızıklarla verdin. Eğer kardeşim de onlarla da rızıklanıyorum. Yine bir dualarını da bir cemaatle bir yemek yedikleri vakitte iftarda, iftar yemeğinde. O zaman da şöyle bağlamış. Eftar indikim sa'imun. Ya Rabbi şimdi sa'imun. Oruçluların hepsi senin vermiş olduğun bir şeyle iftar ediyoruz. Ve ekeli sa'anekün ebrar. Bu güzel insanlar da, temiz insanlar da iftar verdiğin nimetleri yiyoruz. Ve tenezzelet aleykün melaike. Fakat onunla beraber melekler de inmiştir buraya şimdi. Bizim bu iftarımızda onlar da memnun dururlar. Yine bir dualarında İzzâ eftara inde kavmin kal eftara indikün sa'imun ve sallet aleykün melaike. Duasını buyurlarım. Yani iftar zamanında sahipler Ya Rabbi iftar eyledi huzurunda ve melekler de şimdi dua ediyorlar. Ya Rabbi bunların günahlarını affeyle, mağfiret eyle. Şimdi bu Ramazan dersine intikal edersek bu iftar büyük bir nimet. Ramazan'da işte eski dedelerimizden bugün hatırımızda kalanlar hep iftar yaparlar. Hallerine göre 5 kişi 10 kişi evine davet eder, yedirir içirir. Bazen de iş kirası olarak verenler de olurmuş işlerinde ki buraya zaten melekler nazil oluyor. Bir de o fukaraların duasıyla zengin iki kat zengin olur. Zengin iki kat zengin olur. Çünkü fukaranın duası da dolunur bir kere. Sonra Allah Teala da o ikramın mukabil bu daha ikramlar yapıyor. Kâh bize iktihale. İnan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine sürme çekerler. Fakat bu sürmeyi gece vakti çekerler, yatar vakti çekerler. Gündüzün çekmezler, gecelik yerler. Çektikleri vakitte vitre, üç defa çekerlermiş. Reize tecmere, tecmere vitre. Bir de buhur dediğimiz koku yaşarlarmış. Bu kokularda üzerine çubuğunu bir, üç, bir, üç veya beş, yedi olarak da tek olarak kokularmış. Kan, izâ ekele ta'amen, le'ika esâbe'uhu, mesela. Yemek yedikleri vakitte tabii şimdi bizim gibi kaşıklar başıklar yok öyle. Ellerine yerlermiş. Ellerine yedikleri vakitte üç parmağını da yalarlarmış. Yani idâ ekele ta'amen ve ike esâbe'hu selâs. Üç parmağını yalar. Belki şey bereket bu parmakta kalan yüzlerdedir, parçalarda, yağlı bulaşıklarda. Bu bereket zayi olmasın diye yerden bunları yalamaları da sünnet senelerindendir. Kâne izâ ekele len ta'du esâd bi'ahû mâ beyni yedeyh. Yemek yerlerken sufrada önüne isabet eden yerden yerlermiş ve etrafını kıran da siz de önünüzden yiyiniz demiş. Mesela öte tarafa belki biraz et gelmiştir ya da bir şey gelmiştir. Bunun önünden almak gibi çirkinliği sevmezlermiş. Kendileri yapmazlar. Yapmadıkları gibi etrafındakiler de yapılmamasını tavsiye ederlermiş. Kâne izâ ekele avşarıva. Tabi beşeriyet itibariyle yenip içiliyor. Bu yenip içildikten sonra insan vazifesidir ki bu yemekle doyuyoruz. İçtikle de şeyimiz gidiyor, hararetimiz kayboluyor. Elhamdülillahillezî at'ama. Bu veren nimet, bu nimet verene hamd etmek vazifemiz. Kısacık, elhamdülillah. Başlangıçta bismillah, arkasından elhamdülillah. Elhamdülillahillezî at'ama. Ve seka ve sevvegahu ve ceale lehu mahreca. Ya Rab, yedirdin, doyduk elhamdülillah. Suyu da içtik, kandık. Kanmak vardı. Ondan sonra ve ceale lehu mahreca. Bir de bana çıkış yolu verdin de bizi rahatsız etmiyor. Çıkış da bir nimettir. Bunun da ayrıca bir duası var yine. Ki yediğimizi çıkaramazsak ölür. Buna da ne güzel bir Cenab-ı Hak yol vermiş. Defi hacı tutuyoruz. Bu da öyle bir sadece. Kan izel tekal hatanan irtesel. Kadınla erkek bir araya geldiği vakitte cünnetlik yerlerinin birbirlerine teması sünnetlik yerlerinin birbirine teması uslu icabet. Yani bu ameli beşeriye cinsiyede hanımla filan oynatırken bu iki yerin birbirine değmesi uslu icabet. Yani biz bir şey yapmadık der insan da ama bunun iki yerin teması trafik ediyor. İster çıksın ister çıkmasın. İki sıkıtan sünnet cemiyetlerinde kullandığımız kelime. Kan zentesebe lem yücaviz fi nisbeti ve addetni adnan ebni üddedin. Cenab-ı Peygamber'in silsilesini sayması vardı. Filan filan filan filan filan diyerekten işte kağıtlarda yazıldı. Bu şeyde yazıda bu muaddetni adnan denene kadar Cenab-ı Peygamber silsilesini saymış. Benim silsilem buradan geliyor diyerekten. Bundan nefesi için sayanlara yalancı durumlar verir. Bundan sonrasını saymak mümkün değil. Çünkü çok genişlemektedir. Bunları zaptı mümkün değil demek. Kezüvel nesabun diyor. Kale Allah-u Teala ve kurunun beyni ezerdeki kestira. Çok. İnsanlar gelip geçmiş olduğundan bundan nefesini bilmek herkese mümkün değil. Kan izâ nezele aleyhi levah. Cenab-ı Peygamber vahiy geldiği vakit. Melek gelişiyle yahut bir çeşit vahiy gelirdi Cenab-ı Peygamber. Ya bir melek vasıtasıyla gelirdi. Ya bir gürültüyle gelirdi. Veyahut bir uğultuyla gelirdi. Bu melekle gelişi en hafif. Fakat bu vahiy dahi geldiği vakitte ne gezer râsuhu başlarını böyle önlerine eğer. Ve ne gezer ashabuhu uğurdu. Burada bulunan ashabın hepsi başlarını eğer. Bakalım ne zuhur edecek. Ahidini gezecek. Herkes ölen şey içinde. Fîzâ ukli'a anhu ve fârâhu. Vahiy bittikten sonra başlarını kaldırır. Rahatlanırlardı. Müslüm'ün rivayetidir. Yine buyuruyor, kâne izâ nezele aleyhil vahy. Vahiy geldiği vakitte çok şey bir şey yani. Kürübe zâlike. Bundan kendisine bir ağırlık gelir. Ağırlık gelir. Ve terabbede ve cuhu siması değişirdi. Tegayür eder ve şapır şapır da en soğuk havalarda bile tellerlerdi. Ve inazı olur. Kâne İzâ nezzele aleyhül vahyü, vahiy geldiği vakitte, sümi'a inde vecihi kıdebiyin neh. Arıların bir uğultusu oluyor ya, hani o uğul verdikleri vakitte, çıktıkları vakitte uğullarından diye, işte bu vahiy geldiği vakitte, bunun yüzü üzerinde alındı bile. Bu gürültü işinizdir. İndirici hedefi yinnek. Arıların uğultusu gibi bir uğultu ama bir şey yok orada. Yalnız uğultu var. Bu uğultunun içerisinde Cenab-ı Peygamber'e nazil olan nazil. Bunu kimse anlamıyor bak. Anlat Cenab-ı Peygamber'in içine nasıl nazil oluyorsa o şekilde bize izah edilmiyorlar. Kâr izen sanaka min salati. Namazı kıldılar. Namaz bittikten sonra istagfara selasen. Namazı bittikten sonra üç kere istiğfar ederler. Bazıları derler ki namaz hayırlı bir ibadettir. Bu hayırın arkasından istiğfar nasıl oluyor? Hem hayır işledik hem de arkasından tövbe yarabiliyoruz. Namazı layık bir şekilde kılamadık. Bir. Namazı Allah-u Teala'nın kıldığı gibi kılamadık. Emir etti. Evet okuduk, yattık kattık ama gönlümüz Allah'a dönmedi. Layık bir şekilde dönmedi. Döndürüyoruz işte. Kıbleye dönen yüzümüzü şöyle biraz çevirsek olmadı hocam hem de namazın derler. Niçin? Kıble burada. Sen niçin böyle döndün? Yüzümüzü çevirmekle namaz bozuluyor. Bozulmaz mı? Yüzümüzü kıbleden ayırdık mı? Kıble namaz olur. Kıbleye dönmek şart. Gönlü Allah, asıl maksat gönlün Allah'a dönmesidir. Gönlü Allah'tan uzaklaştırınca Allah kusurunu. Bunun için selase, istiğfara selase. Beşeriyettir herkesin öyle 3 dakika, 5 dakika İbadet daha da ne gönlün Allah'a karşı tutabilmesi. Peygamberin ki bozulmaz da bunu bize tembih yapıyor. Siz yapamazsınız benim yaptığım gibi. Binaenaleyh bundan dolayı istiğfar eden bile. Sümme kal. Bundan sonra dedi Allah'ın ente selam ve minke selam. Tebarek ve ya ve tebarek de ya zelcel. Bu evvela istiğfar edilecek sonra Allah'ın ente selamı kayyat. Biz Allah'ın ente selamdan sonra istiğfar ediyoruz ki yanlış. Kâr izâ insarâfe inhara. Namaz bittiğince, bitti mi? Yine Peygamber ya sağa, ya sola çekilir. Yeminen avuçuma aradır. Araplar burada daha ileri gitmişler, ifrat etmişler. Namaz kıldıktan sonra mihraptan çıkıyorlar. Mihraptan çıkıyor. Halbuki ona dair bir şey görmedik ama Hanbeli, İbn Hanbel Hazretleri'nin kitaplarında ancak belki bu yazılmış. Onun için namaz kıldıktan sonra bunlar mihraptan çekiliyorlar. Bu sefer Halep'e gitti. Yatsı namazını camide kıldı. Belki ikiniyi de kıldı bir tane derden. İmam Efendi namazdan sonra baktım mihrapta yok. Ya dua etti seni biz. Bu da İmam Efendi önde duruyor tabii. Baktık imam yok ya ne de gitti. Baktım gerisi daha bir yerde oturmuş. Orada kendisi duasını yapıyor. Yatsıda baktık. Yatsıda yine yok İmam Efendi. Yine çekilmiş. Niçin? İşte buna intisale. Ama bu ya sağa ya sola diyor. Yemine ya şimale. İşte ifrat ve tefsit var ya. İfrat ve tefsitin ortasındadır elhamdülillah. Kân izen kesefeti şems ve kamer. İbn kamer. Sallâ hatta yencela. Ay veya gün ve güneşin tutulması oluyor ya. Ay bazen tutuyor, bazen de güneş tutuyor. Gerek ayın tutulmasında, gerek güneşin tutulmasında bizim çocuklarımızda adet her kapıda birer silah patladı. Ayı kurtaracağız diyerekten tak tak tak tak. Bir dakika ben atlıyordum küçüklüğünde. Allah kurbanını da atlattık. Bilmiyorum tabii. Herkes yapıyor çünkü. Bu Cenab-ı Peygamber ise namazda dururmuş. Ta güneş açılıncaya kadar ya ay açılıncaya kadar namazda bulunurlarmış. Hatta cemaat bizde namazı vardır bunun ayrıca. Kan rehtemme ektere mümmestillihyeti. Bir üzüntü geldiği vakitte kendilerine ekseriyete sakallarını böyle mesh ederler. Suvazlarımız ki bu sırada bu gamı gidermiş. Kan izâ hennehül emr refa re'sehu ilessemâ. Kendisini rahatsız eden böyle bir üzüntü olduğu vakitte başlarını semaya kaldırır. Ve demiş Sübhanallahil Azim. Hayy ya kayyum. Ya hayy ya kayyum. İsmail Hüsna'dandır. Tezbiri gibi ismi azam diye bir dua var ya. İsmi azamdan mabuttur. Ayet el-Kürsi'de bu ikisi de mevcuttur. Ayet el-Kürsi'de İsmail Hüsna'dan olmakla beraber kendisinde ismi azam da mevcuttur. Onun için ismi azamı kim çok okursa ayet hafifi birçok müşkülatları hallolur derler. Bir mücadele Ebu Hureyre'de yani. Kâh izâ eba ilâ kıvâşi. Şimdi yatağa girmek. Uykumuz geldi vakti gidiyoruz yatağımıza. Ama bak dinler peygamber yatağa girerken ne diyor? Elhamdülillâhillezî et'amenâ. Ya Rab, sana hamdolsun. Çok ekmekler verdin gidip. Yemekler verdin gidip. Estekâna, sular verdin içtik. Ve kefâna, kifayet olacak. Her şey bize yetti attı. Ve âvâna, güzel bizim barınacağımız bir de ev verdi bize. Barınıyoruz içerisinde yağmurdan, soğuktan falan korunuyoruz. Sana nasıl hamd edelim şimdi? Evimiz var. Yemeğimiz de var, suyumuz da var. Cenab-ı Hakk'a hamd yedi işte. Rabbim'den başka ne istiyorsun? Rahatla afiyet sürün, yemişin, içmişin, bir de barınacak yerin var. Daha ne istiyorsun Allah'tan? Tekem mimmen la kafilehu. Ama ne insanlar var ki bu yiyeceği bulamadılar. Bu barınacak yeri de bulamadılar. Açıkta kalan Arabistan acayip bir memleketler, sıcak. Burada yer aranmaz. Bir köşeye kıvrılır yeter. Bir şey sıcak anlayacak. Düşünecek demiştir. Yağmur da yok. Ama bizim memleketler için bir zaruret kılınlar. Dışarıda kaldık mıydı? Bir gün iki gün tahammül edersin. Yahut gençliğinde biraz tahammül edersin. Ama ihtiyarları da hiç edemez. Onun için bunlara hep hamd etmek. Cenab-ı Peygamber bize celal diyor. Hamd ediniz verdiği nimetlere Cenab-ı Hak. Bunun bize verdiği nimetlere daima hamd ediniz. Nimet ne kadar çok olursa hamdin de o kadar çok olması lazım. Kâh izâ uhye ileyh. Bu güzel zâlike sa'aten keheyyeti sekrat. Yine vahiy geldi vakti Cenab-ı Peygamber'e. Bu bir saat kadar sarhoşların bayıldığı gibi ona teşvik edecek. Bir baygınlık kendilerine malik olamıyorlar. Hakim olamıyorlar. Bu vahyin verdiği ağırlığın gün altında. Allah şefaatine etsin cümlemizi. Hadi bir salatı ile okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Müslüman olmak için geliyorlar, bayağı yapıyorlar. Ben Müslümanlığı kabul ettim ya Resulallah. Ne buyurur? Herkese gücü yeteceği miktarda şey teklif edelim. Herkes yani şimdi bizim dervişlikte bir uzun var. Bu kadar Allah dedik. Bu kadar dedik. Fakat herkesin gücü bir değildir ki. Herkesin gücü bir değildir ki. Bu adam bunu belki bugün yapar, yarın yapamaz. Belki hiç yapamaz. Herkesin gücüne göre, ders vermek lazım. İnan peygamber de kendisine gelen mübahir İslam alanlara güçleri yettiği nispetle kendilerine temizlerde bulunurlarmış. Kâh izâ ba'ze ahada min ashabihi fî bâdu emri kâl beşşirû ve lâ tünefsirû ve yessirû ve lâ tuasirû buyurlarmış. Birisini bir iş için bir tarafa yollar git tebliğ et. İslam bunları öğret, anlat. Fakat beşşirû bunları daima sevindirici şeyler söyleyiniz. Hep şiratlı şeyler söyleyiniz. Ve la tünefkürü, ürkütecek, kaçıracak tarzda konuşmayınız. Ürkütecek, korkutacak şekilde, nefret verecek şekilde değil. Bunları sevindirecek şekilde, İşte İslam olursanız cennete girersiniz. İslam olursanız Allah'ın tüm nimetlerine mazhar olursunuz. İslam olursanız vücutlarınız sıhhatli olur, afiyetli olur gibi. Ve yessirû ve lâ tuassirû. Sonra İslam olursanız şu kadar mükellefiyet var, bu kadar şey var, bunların mükemmel şeyse gece uyumayacaksınız. Gündüzleri işte tesbihten kalkmayacaksınız, namazdan kalkmayacaksınız gibi değil. Yessirû. Kolaylık edin. Sabahleyin işte kalkarsınız, iki rükat namaz. Öğlenizi, dört rükat namaz. Akşam üzeri, üç rükat namaz da sonra. Kolaylık var. Peygamber mesela çok uzun okurdu namazda. Ama bunu da böyle yapın dersen, bu adam ona takat getiremez. Elhamdülillah, kulli vallahi kılarsın, olur. Diyeceksin, buna nefes getirecek, kolaylıktan gösterecek. Yani izâ ba'zâ, geç, asker, sevk ediyor bir tarafa, ve azim min ebûlâ, sabahleyin erken çık, erkenden çıkarır bütün arıyorlar. Sabahleyin erken çıkarsa, bunun sabahın bereketi vardır. Hayırlı giderler. Kâne izâ ba'zâ emîran, bir emir yolları bir tarafa, قال اكسر الخطة وأقيه كلام إن من الكلام شيء هذا ما دارك هو أميرة الدنيا ذا شجوك سيب اللي هو عرف أرد عادتي مش سيدنا أول uzun bir bize başlangıç dedikleri gibi, mütasyeme dedikleri gibi uzun bir konuşma yapıyor. Daha maksada girmeden uzun bir konuşma yapıyor. Bu adeti bırakın demiş. Maksadının neyse girin, kısa ve kısa yapın. Sözü de az yapın. Çok yapmayın. Bu hutba, bizim cuma hutbası gibi değil de, konuşmalarda yani, konuşmalarda buna dikkat edin demiş. Ve ökülül kelam, çok da söylemeyin. Çok da konuşmayın yani. Kısa kesin. Çünkü çok söz ömrü zayi eder. Ömrü zayi eder. Bu bir felakettir zaten. Allah affetsin cümlemizin kusurunu. Bu kahraneler icat olmuş. Gözün icat olmuş. Her kurda istihat edeceğiz belki de. İster okusun bir şey gözükse, okusun ister okumasın. Orada ömür boşa gider. Allah dese de boşa gider, ne dese de boşa gider. Boş kulaklar çok gidiyor, ömrü zayi diyor. Paraların ziyanından ödümüz kopar. 5 kuruşumuz kaybolsa acırız. 5 liramız kaybolsa acırız. 500 liramız, 5000 liramız kaybolursa acırız. Fakat 1 dakikalık ömrün acaba 100 milyarlarca para ödeyebilir mi? 100 milyar lira vereyim de sana şimdi bir dakikanı bana ver deseler. Gelir mi elimden? Gitti gider. Yani ömrün zayiatı, varlıkların, servetlerin zayiatından çok acı. Onun için insan çok müteyakkız olmalı. Bir anını bile zayi etmemek için uyanık olmalı. Kan la tadallara minel leyl. Geceleri uyanıyoruz ya sağımızdan solumuzu dönerken falan bir uyanık istiyoruz. Böyle uyandıkları vakitte sağa sola dönerken derler mi ki La ilahe illallahul vahidul kahhar Rabbus semavatu vel ard ve ma beynuhumel azizul gaffar ve ma beynuhumel azizul gaffar. İçeşitleri de var. Yani insan uykudan dönerken uyandığı vakitte daima Allah'ın zikrini andıracak. Dua bilemezsen Elhamdülillahi Rabbil alemin de Kullu vallahu ahadu oku Vel asri oku. Bir şey yap yani. Allah'ın zikriyle meşgul ol. Uyandığım vakitte ki. Kan izâ tekelleme bir kelimesi. E'âdehâ selâten. Bir söz söylemek murat ettikleri vakitte bunu 3 defa tekrar ederler. Ki herkes anlasın. Hatta tüfheme anhü. Herkes bunu anlar. Ve izâ etâ alâ kavmin fesellem aleyh. Bir kavmin yanına gittiklerim de Esselam aleyhim. Onlara Esselam aleyküm derdi. Sellem aleyhim. Selahen. Selamını da 3 kere yaparlardı. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Esselam aleyküm. Veya buradaki 3'ten bırak. Kapıya geldikleri vakitte birinci bizim ziller gibi zil yok. Birinci Esselam aleyküm der. Ses çıkmaz. Selam aleyküm der. Ses çıkmaz. Selam aleyküm der. 3 defa ses çıkmazsa dönerler. Kan la tu'ar min al-layl qala rabbi ufir varham behdi musibli al-aklam yine işte bak bu da bir başka yine gece bir taraftan bir tarafa dönerken böyle derler rabbi ufir varham rabbi ufir varham ne güzel ya Rabbi mağfiret et ve merhamet eyle bizlere yehdi üsülül akın, en doğru yola bize hidayet eyle yap. Can, izâ tegaddâ. Buna dikkat edin ama. Can, izâ tegaddâ, lem yeteaş. Sabahleyin yemek yedikleri vakitte artık bir daha akşam yemeği yemezler. Yemek yiyip de bizim gibi tatlı tuzlu baklavalı börekli değil de arpa ekmeğinden karınlarının varlıkları doğduklarını alır. Fakat bunu sabahleyin yerler bir daha akşama yemezlermiş. Sıhhat böylelikle vücudun yapısını temiz oluyor. Üç defa yemek suretiyle belki dört defa yemek suretiyle vücudu o şeyi alıştırıyoruz. O şeyi alıştıktan sonra bir daha önüne de geçemiyoruz. Halbuki ona bir gıda yetiyor. Bir kere yediğimiz, yüzü aldığımız bu yemeğin gıdası 24 saat yüzünde kafi gelir. Ama kafi gelir ama alışmamışız. Alışmadığımız için hemen karnımıza çıkıyor, arkasından istiyoruz yani. Alıştırsak istemeyecek. Bu adet tabiat saniye diyorlar. Alıştığı şeyi insan istiyor. Çiğareye alışmış, içmeden duramaz. Bir daha önce. Şeyi alışmış, İçmeden duramaz. Alıştırmanın cezası oluyor. Kahveciler de öyle. Onun için اِذَا تَغَدَّى لَمْ يَتَعَشْ وَاِذَا تَعَشَّى لَمْ يَتَعَشْ Eğer geceyi akşam yemeğini yiyorsa o zaman da sabahı yemeyiz. Biz Ramazan'da bile yapamıyoruz. Ramazan'da da hem sabahı yiyoruz hem de akşam yiyoruz. Hiç kilomuzu eklemiyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. كَانْ اِذَا تَهَجَّدَ Yüsellim beyni külli rekateyn. Sana bu gece namazı çok makbul bir namazdır. Bazı mesela bu geceler kısaysa da yine mümkün imkanı olanlar yapabilir. Fakat uzun gecelerde geceleri sabah geç vakte kadar oturmak suretiyle öldürüyoruz geceyi. Laflarla, bol bol laflarla öldürüyoruz. Yattıktan sonra da takva meydan kaldı. Erkenden yatsak ki emri resul burada. Yemek yattıdan sonra oturmayın. Zaruret olmadı. Yatın, gece kalkın. Hiç olmazsa bir koyun sağacak kadar birkaç dakika içerisinde iki rekat namaz olur. Bu gece namazlarının ki herkes uykuda. Ses yok, seda yok. Binaen o saatte kalkmışsın, seni gören de yok. Hani şimdi camide herkes birbirini görüyor. Ama gece evindesin, kimse görmez. Kalktın da abdestini aldın güzelce. Allah'ın divanını durdun Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak bundan çok şey yapar, memnuniyet, tabir başkasıyla onunla da razı olur ve ona büyük mükafatlar ister eder. Niçin? Hak için oldu özellik. Onun için Medine-i Münevvere'de bir namaz 10.000 namaz verir. Mekke-i Mükerreme'de bir namaz 100.000 namazı mağdur. Ama şimdi bizim hepimizin Mekkeli olması mümkün mü? Medine'li olması mümkün mü? Değil. Gittik de orada 5-10 gün oturup dönüyoruz mecburi. Fakat herkesin evinde her gün namaz kılması çok mümkün. Gece kalkıp da 2 rekat namaz kılarsan 100.000'den eftar. Kalk gece vakti, herkes uyurken al güzel bir abdest, dön Cenab-ı Allah, Ya Rabbi senin rızan için durdum divana, uyudum imama diyersen 2 rekat namaz kılarsın. İster kulü vallahi kıl, ister kulü özürlerine kıl, bildiğin sürelerine. Mesela bilirse, Yasin'i bilirse hele, mesela gecenin yarısı gecenin kalbi derler. Kur'an'ın kalbi Yasin derler. İnsanın da bir kalbi var. Bu üç kalp bir yere geldi miydi yıkılır dünya. Böyle huzur ile Allah'a durdun divanına Yasin'ini güzelce okudun. İster ikiye bir, ister iki defa da oku. Nasıl yaparlar? Caiz. Her iki rekatta bir selam verirler bir tercih namazında. Ve 8 rekat kılarlarmış tercih namazında. 2 rekatta sabahın sünnetini kılarlarmış 10. 3'te vitri kılarlarmış, 13 rekat gece namazı varmış. İşte bunun 8'i geceden, 2'si sabahtan, 3'ü de vitri akşamdan kılmıyor. Vitri biz hep hazır yatsının arkasından hemen ekleriz. Yatsının arkasından vitri eklemek doğru değil. Vitri evimizde kılacağız, gecenin yarısına varırken. كَانْ اِذَا تَوَضَّعَ فَضَلَ مَاءً حَتَّى يُسَيِّلَهُ عَلَى مَغْضَيْ تُجُودِ Abdest alırlar, abdestlerden artan suyu da secde mahalline serpiştirirlermiş. Ki bu secde mahalleri, Arabistan'da bulunanlar görür mü? Sıcak mevkinde ateş gibi oluyor yerler. Ateş gibi oldu o kimse. Hangisinden alnını koyunca yanar. Onun için oraya biraz soğuk yatağa kadar uyuyamıyoruz. altınıza birer borusu döküyoruz. Suyun soğukluğuyla yarım saat, 10 dakika bir kere uyuyabilirsiniz, uyursun. Bundan sonra yine atış kesiliyor burası. Sıcak halinde. Şimdi olmaz bu kadar ama. Akşamın avuçlarda, avuçlarda ölürüz. Onun için efendim, ağzına suyu yere serpermiş. Bir rivayette de bu tabiri, Cenab-ı Peygamber'in yüzündeki sular, eğildiği vakit secde yerini ıslatırmış. Ya, izâ tevâdlâh, ehazâ kefe min mâin, fenne zâhâbihî fercehû. Abdest aldıktan sonra, bir avuç su alırlar, bu aldıkları suyu, arıt yerlerine, ön tarafına da serpiştirirlermiş ki, namazı durduğu vakitte bir ıslaklık gelirse, ben su serptim ya, bu suyun ıslaklığıdır. İnsanı vehim denilen bu şeyden kurtarmak için. Kâm, ilâ tevâdlâ harrake hâtemehû. Abdest alırken, bardaklarındaki yüzüğü şöyle oynatırlarmış ki, yüzüğün altına su geçsin. Çünkü yüzük biraz sıkıcı olursa, su altına geçmez. Azıcık da gerici olursa, altı kuru kalır. Mutlaka onu böyle oynatmak lazım. Cenab-ı Peygamber de öyle yaparlarmış. Kâm, İzâ tevâdlâ edâren mâ'a alâ mirfekateyni. Mirfekateyni. Abdest alıyorsa, kullarına böyle teşekkürünü de, bu teşekkürü de böyle geçmek suretine ovalarla, ovalayarak baktırlar bu yüzelerde. Kâne izâ tevâdlâ hallele lihyetuhu bil mâ. Abdest alıyorsa tabii ısınıyor, ıslanıyorsa kal ama ayrıca yine bir şey ile bunları hilallarlarmış. Bir rivayette de ayrıca bir su ile Çin'e attığımızda böyle ıslatırlar, oralarını yalarlarmış. Yine buyurun. Yani izahete var mı? Ekhazde kefe min ma'in. Abdestten sonra bir avuç su oluyor yine. Ve edhalehu tehti hanikihi. Çenesinin altına. Buyurun. Bir dişkete bu. Sakallarına orada. Hakeza evreni Rabbi. Bana Rabbim böyle emretti diyerekten üzerini tavsiyede bulunuyor. Kâne izâ tevâdlâ, abdest kaldırırsa, arreke ârıday, yanaklarına böyle ovalarlar var. Yani delk, her ağzı da bu, suyu akıtmak kâfi gelmiyor. Suyu akıtmakla su kayar gider. Bazı yerler kuru da kalır. Fakat bunu böyle delk diye ovalamak, bu da ayrıca bir şey. Sümme şebbeke lehetey bi asabi. Ondan sonra sakallarını böyle yalarlarmış. كان إذا تبادى صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. أبتسم الناس إكيد كثرة كلام الله الله. إيه؟ ولا كير يلا. تحية تحية الوضوء يلا. إن الوضوء. زي مستحب. في غير وقت الكراعة. كراعة تقول ما تقول لا. هو مستحب. فقط شافي له كراعة تقول إن تنمزق متقابل سنت ديرك. أبتسم أبتسم. O iki rükatımızı mutlaka kılarlar. Kâh, izâ tevâdâ, tevâdâ. Zâlike, esâbi arizeyi yukun sırihi. Deleke esâbi arizeyi yukun sırihi. Şu küçük parmaklarıyla, ayak parmaklarının atlarını, şeylerle, yani, aralarını ovalarlar. Çünkü parmak aralarına ovalamazsanız, sıkışır, onlar sıkışık olup, geçmez kılıyız. Onun için aralarını böyle parmaklarını sokarak suyu emdirmek lazım olur. Kâne izâ tevâdlâ meseha vecihû bir tarafı sevbi. Bazen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldıktan sonra yüzlerini eteklerine de sildikleri olur. Mesela her zaman evde bulunamazlar. Havlu versinler. Dış tarafı bir yerde abdest aldıkları vakitte. Öyle havlunun nerede diye aramazlar. Önce kurularını verirlermiş. Hep işin dolayına gitmişler yani. Kâne izâ telâ gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Elhamı okuyorlar. Enni hakkı gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin dedikleri vakitte kâle âmin. Âmin zâtesinden söylerlermiş. Hattâ yüsme'ah en dediği miyessâttil evvel. İlk saf bu âmin sizi duyarlar. Duyacak kadar sesle okurlarmış âmin. Elhamı okuduklarıydı. Amin dedikleri vakitte birinci saat onu güzelce duyarmış. Onun için Mekke'nin kenarında mesela okundu vakitte burada Şafii'lerden yükselirse amin diye bir çınlar. Biz de iltihap ederiz sana. Bizim de yapmamız belki lazım olacak ama imamımız bunu şey yapın demiş. Bunlar hadistir, bunların kulakası fıkıh kitaplarındadır. Bunlarla analize caiz değil. Bak ben hadisi gördüm de bunu böyle yapayım olmaz. Fıkhında ne dediyse onu yapacak. Bunlar süzgeçten gördüğü. Bunların çeşitlisi var bu hadislerine. Hadisi yapmış. Fakir kitaplarda da var. Bunlar toplanmış. Fakirler bunları ölçmüşler, biçmişler. Böyle olacaklar. Bize lazım olan bu fakirin dediğidir. Hadisi okuduk. Amen nazeri. Fakat amel fıkıh kitabındaki karara göre. Çünkü bizim kudretimiz yoktur ki bu hadisin hangi hadislerle karşılaştığını bilelim. Kâne izâ câe şitâz. Kış geldi vakitte dehalel beyt leyletel cümâhle. Yani evler geçişip yazlık ve kışlık olmak üzere odalarda falan kışlık odası, yazlık odası yazın serin tarafa oturur insan. Kışında güneşten güneşe karşı ve rüzgara karşı muhafızlı yerlere oturur. Demek evler öyleymiş. Kış gelince bu evine, kışlık evine cuma günü girerlermiş. Buradaki beyt tabiri var. Bazıları şimdi bu beytten Kabe-i Mazlum'a beyt-i murad ederekten cuma günü Kabe-i Mazlum'a girerlerdi demek istemiş. Hüzâce es-hayt yazılınca da haraca leyletel cuma. Bu kışlık evden cuma günü çıkarlardı. Cuma gününün tersip edişleri yukarıda geçmişti geçen derse. Elbiseler geldiği vakitte cuma günü giyerlerdi yeni elbiseleri. Bu yüzden elbise sevmen dediğinden yeni bir elbise gelmiş giydik mesela. Hamedallah ve sallâ rak'ateyn. Hem hamd ederler ve hem de iki rikat namaz kılarlardı. Elhamdülillah ya Rabbi. Bu yeni esbabı bana verdin. İşte esbab insanın şeysidir. Zinesidir yani. İnsanlar arasındaki şerefine uygun, adil bir esasla ne kadar bilgin olsanız da kimse kıymet vermez size. Ama elbiseniz düzgün olduktan sonra esasla bakabiliriz demiş. İtibar Türkçe demiş. Peki efendim, halaka ama iki rikat namazı var. Bu üstündeki eski elbisesini de hemen bir fakire verirlermiş. İki tane yaptı. O yenisini geldi. Eskisini hemen bir fakire كان إذا جاء جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهي تبي جبريل عليه السلام بسورة القرآن فاز على حياته يترى كان بسم الله الرحمن الرحيم إلا بشرته نعم في كان بيقول مش كبر سورة سورة بشر آية تبي تدري جب إستا تجريه حتى سورة بقرة شو كذا آية كات تندك بيقول نازل هذا أما هو birbirine eklenmesine İnan Peygamber lafı görmek suretiyle onları öyle tenzim etmişler. Ama Bismillahirrahmanirrahim geldi miydi demek bu sure ayrılıyor. Bakara bitti, sureyi Âl-i İmran geldi demek. Mesela Elantara bitti, ilahı geldi aldı. O ancak bizi aradığını Bismillah ile başlamasından anlar. Alime enneha dur. Kâne izâ câ'ev mârun lem yübeyyitsü ve lem yükayyildü. Bir mal-i ganimet bir taraftan gelirdi kendilerine, onu katliyen gecelettirmez gelmiş. Gelen mal hemen o gün doğrultusun derler. Yani, hatta bugün tabii çok yoruldu da böyle Cenab-ı Peygamber'in son devrinde mal-i ganimetten yanlarında 7 dinar kalmış, verilmek üzere fakirlere. Artık bu kendi şekli gitmiş, kuvvet kudreti kaybolmuş. Hazreti Ayşe Validemize diyor ki, ya Ayşe, bu bizim doğadamadığımız 7 lira var ya, 7 akşam, neyse, 7 dinar, onu Hazreti Ali'ye ver, bunu Ayşe'ne verdi, muhtaçlara verdi. Sonra dalıyorlar, hastalığın şiddetiyle, dalgınlık geçiriyorlar. Ayıldıkları vakitte sonra ya Ayşe bu parayı verdin mi Ali'ye? Hazreti Ayşe Validemiz ya Resulallah sana bakmaktan, seninle meşgul olmaktan Ali'ye veremez. Çabuk onu Ali'ye verin. Yine bir dalgınlık geçiriyor. Uyanıyorlar, ayılıyorlar. Ya Ayşe bu paraları verdin mi? hatırına geliyor. Bunu derhal yerlerine vermesini isterlermiş. Kan izâ celese meclise fe erâde en yekûm istâgferallâhe aşran ilâ kamsi aşran. Bu çok güzel. Çeşitli efendim dua şeyleri var bize. Tavrıdır var. Bu en kolayı. Şimdi biz dualar subhanekallâhu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike estağfirke ve etûb ileyk. Bir toplulukta oturduk. Yarım saat, bir saat konuştuk, muhabbet ettik, dağılacağız. Dağılırken bu duayı okuyun da öyle dağılın diyor Efendimiz ki, dua meclisiniz, rahmet meclisi olsun. Niye böyle Allah'ın zikri yapamadan dağılırsanız, bu meclisteki günahlar üzerinde yığılır olur. Ama bunlarla Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olmuş oluyoruz. Da, şimdi bu duayı herkes ezberleyin olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Estağfiruke ve etûb ileyk. Kolaydır ama üzerine düşünmeyince ellenilmez. Fakat estağfirullah demesi zor değil. Bu herkes yapabilecek bir şey. Onun için estağfirullah kelimesini 10'dan 15'e kadar yaparlar. 10, 11, 12, 13, 14, 15'e kadar estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah der. Böyle dağılırlar. Yani bu mecliste beşeriyet itibarıyla bazı dedikodu yaptık. Belki başkalarının aleyhinde konuştuk. Belki hatır gönüllü yıkıcı bir şeyler de oldu. Neler oldu? Oldu. Kusurlarımızı, kalatlarımızı affını Cenab-ı Hakk'ın dileyerekten öyle kalkmayı tavsiye veriyorum. Cenab-ı Hakk kusurlarımızı affetsin. Serdikat samadhanesini de affetsin. Yani izâ hazebehu emrun hallâ. Bir kendilerini üzen bir şey olduğu vakitte hemen kalkarlar. Namazı dururlarmış ki Cenab-ı Hakk'ın gelecek yardım ile bunu def etsin. Bu rahatsızlığı, bu üzüntüyü, o gam, o keseri gidermenin en güzel yolu. Biliyorlar çünkü birçok kardeşler işte şöyle sıkıntımız var, böyle durur. Namazı dur. Bak hele gece durursan daha âlâ olur. Bu süresi de bu sıkıntılara karşı üzerinden gitmiş olur. Bir selat selam da bir selat dersin. Ama bunu okuyalım. Şimdi kaydı. Sıkıntı da gelmiyor arkadaşlar. Hadi yine bildiğimiz okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala علي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى صراط مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأوف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين كافة عامة. Camimizin banisi İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum ashabı hayratında ruhlarına Halid ibn Zeyd'e bahim bil ansarın ruhuyla bilumum ashabı güzeyin rıdvanullahi teala aleyhi hazretlerinin ruhlarına salatının madiyinde ruhlarla birlikte hasatan hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerinde ruhlarına bazı bahtı içinde rahmet rahmana kavuşan Süleyman kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan edin, kamil bir iman ile. Bu buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلمه طيبه من جسده جاني yürekten söyleye söyleye sene kapayıp gözümeye Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve meyesser eyle. Allahümme ec'alna min ettevvabin, ec'alna min el mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin. Allahümme inne nes'elike tamamen ni'meh ve devamel afiyeh وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة